وكذلك اعقبنا عليهم وهمچنین جزا دادیم خبر وكذلک همچنین اعقبنا عليهم خبردار گردانیدیم مردمان را علیهم بر ایشان ما مردم را خبر کردیم وقتی که نفر رفت ای پول خود را برای دکاندار داد که به نانبای یک کمک نان خود برم بده پول که میبینه دیگر رقم پول است باز برسمه که ای پول خود فعلا نمیچلد چرا نمیچلد ای پول نیست گفت نه ای پول بسیار قدیمی است و قیمت بیشتر داره ای موقعیت از ای پول زیرا او اختلا به کار گرفته می شد و ای پول دیگر رقم است ای جنجال در بین از اینا می شود بعد برش می آید که می بینه که کلش موحد است در اوجا کلگ عبادت الله را می کند از شرک خلاص شده در داخل شهر می بینی طرفی طرف که او مجسمه های کلان کلانی که از بودا و از غیر الله بود او هم نیست تعجب می کنه کی چه رقم حسابه گفت که شهر خو غلط کرده ایم. خب بگذار که امینان خوبه برام. پوله که داد این نفر قایمش گرفت. از کجا کدی ذخیره در کجاست؟ زود برام نشان بده. قال مقالش بلند شد از کار آمد. پس کفش بلند گرفت کل یک مردم خبر شد. اومه که نه ذخیره داره. نه کدام جای به اصلاح کدام کان را پیدا کرده. قصه خود را برشان گفت. وقتی که قصه را برش گفت میبینه که عیسی عیسی با واقعیت تبدیل میشه. و الله جل جای ای کورا و ای غار را و ای تاریخ را یکی به دیگری در ذهن مردم داده بود چرا مردم مسلمان شدند به خاطر که تو یک گروهی بود در مقابل پاشا خیس و شرک و بت‌پرستی و کفر را رد کرد تو یک گروهی بود که باز در غار پناه برد و در او غار هیچ کس نزدیک شده نمیتونست این می داستان در ذهن کلگی بود او داستان وادار کرد مردم را تا که اینها را خوب بشناسد و بعد قرآن کریم میگه که و کذلک اعثرنا علیهم و همچنین خبردار گردانیدیم برایشان مردمان را اعثرنا بای اطلعنا علیهم ما مطلع گردانیدیم برایشان مردمان را لیعلم و تابع دانند مردم ان وعد الله حق که وعده الله راست است شما این نظام یک بار ببینین به عباره دیگر به یک چشم دیگر به این نظام سعی بکنین نه به چشم ظاهری در ظاهر یک چیز می شود و در ورای چیزی دیگر انسان می بیند 309 سال بندی شدن خواب بردن بعد بلند می شود در این نظام تغییر است عقاید نو خرافی الحاد بدبختی این وجود داره این طرف کلیسا به طرف انحراف رفته بت پرستی را در داخل کلیسا ایجاد کرده بدعت های نامیمونی را در دین وحدانیت الله ایجاد کردن این کل کارا شد این مردم را الله وسیله قرار می داد چرا؟ اعثرنا علیهم مطلع ساختیم برایشان مردمان را لیعلم و تابه دارن ان وعد الله حق که وعده الله راست است وعده الله راست است به این که چی؟ که در هر مردم پیغمبر را مبعوث میکند در هر 100 سال کسی را برشان مبعوث میکند که خرافات را از پیشان بر بچیند کسی را برش مبعوث میکند آنچه که از دین نیست آن را از سرش دور بکند در این جا هم علمایش را خراب شده بودند خداوند متعال اتو گروه دیگری را پیدا کرد که باز خرافاتی که در او دین ایجاد شده بود به اساس همون فطرت پاکی که در او وقت پاک گرفته بودن پاک بیان بکنن و ان ساعت لا ریب فیها و ای که قیامت هیچ شک و شبهه‌ای نیست در آن زیرا یک نفری که بعد از 300 سال بلند می شود این دلیل بریسته که معاد حق است و زنده شدن بعد از مرگ حق است مردم فهمیدن زنده شدن از اینها از یک طرف تثبیت هویتی از اونها در ذهن مردم از طرف واقعی دیدن از این مردم از طرف پاک بیان کردن دین ای کلش وسیله شد برای از این رحمت خداوند متعال بر مردم شد که هم دین شناختن هم اعتقادات و زیربناهایشان قوی شد و هم اون مردمی که بدون ملحد بودن به دیدن این معجزه الهی خداوند متعال اونها را هم هدایت بخشید بعد از او اذ یتنازعون بینهم وقتی که نزاع میکردن مردم در میان خود امرهم در امر و در کار دینشان فقال گفتن ابن علیهم بنیانن پس گفتن بنا کنید علیهم برشان بنیانن یک عمارت را این مردم چی کردن؟ وقتی که این موضوع خوب تثبیت شد بر مردم گفت که او کلیسایی نی کارت ناروا هست در اینجا بنام بوتها نساز بنام سریف چیزی را نساز این خرافاتی که در دین داخل کردیزی ما نشو از طرف دیگری برای ملحدین جواب گفتن که الله جل جل زنده میکنه مردگان را در اینجا باز چی شد؟ کلیسا طبیعی که نمیتونست که مقاومت بکند. و این خرافات که دیدن پس داخل غار شدن و گفتن که یا الله دیگه ما را با این جامعه که نو، با این خرافات نوی که آمده، با این مشکلات نوی که رو بریم، پروردگار دیگه ما را از این دنیا بگی. بار دوم باز وفات میکنند. بار دوم باز با وفات اصلی میروند. وقتی که بار دوم که میخواست کمرش نزدیک شد که کلشان از دنیا رحلت کردن. اذ یتنازعون بینهم، وقتی که نزاع میکردن مردم در میان خود، امرهم در امرشان، در امر دینشان، فقال گفتن ابن علیهم بنیانن، بنا کنید بر سر ایشان یک عمارت نار. ربهم پروردگارشان، اعلم بهم، خوب داناست به حال از اینها. این قضیه که بار دوم مردن، پروردگارشان به حالشان خوب میداند. و اینا خودشان از الله جل جلاله خواسته بودند. قال الذين غلبوا على امرهم، گفت آن که قدرت یافتن على امرهم، بر امر ایشان. کسی که قدرتمند بود و سخن از او کرسی پیدا کرد، جای پیدا کرد، لنتخذن علیه مسجدن، البته بسازیم بر غار ایشان مسجدن، یک معبدی را، یک کلیسای را باز می سازیم. ببینین که ساختن مسجد یا جای عبادت بر قبر، در اوجا بگذاریم کسی که غالب آمد سخنش و این کار کرد، او را در جایش بگذار. خود دینی که ما قرار داریم، حدیثی داریم از حضرت امام ابو داوود و ترمیزی، از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکند. پیامبر خدا میفرما لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم سوارات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج. نفرین کده پیغمبر ما علیه صلات و سلام آنانی که زیارتها را، قبرها را زیارت میکنه، باز در سرش مساجد جور میکنه و در اوجا شمها را در میدهد. پیامبر خدا این مردم را نفرین کرده. ائمه از حضرت ابی مرثد رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه صلات و سلام را شنیدون که فرمود لا تصلوا الى قبر ولا تجلسوا عليها، نه نماز بخوانید پیش قبر و نه هم سر قبر بشینید. امام بخاری رحمت الله علیه از ابی الحیاج اسدی روایت میکنه که قال لی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، حضرت علی ابن ابی طالب میگه برای ما گفت که الا ابعثک علی ما بعثنی به رسول الله صلی الله علیه و سلم، على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، آیا ترا روان نکنم به جایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مرا روان کرده بود. به چی روانم کرده بود؟ الا تدع تمثال الا طمسته، یک تمثال را که دیدی مگر اینکه رویش خراب میکنی دیگه این بت و بتخانه را ختم کو. ولا قبرا مشرفا الا سویته، و یک قبری که بلند جور شده مگر اینکه روی عوار میکنی و مایی پشتش میگردانی. بعد و حضرت ابی الحیاج اسدی را حضرت علی رضی الله عنه روان کرد و پیغمبر خدا حضرت علی را متروان کرده بود. بنابراین این احادیث در نظر بگیرین. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما دین را بیان کرده. بنابراین او مردم بدون دست داشته وحی الهی سر قبرشان چی جور کردن؟ مسجد جور کردن با اساس نزاعی که کردن. پس مسلمانای ما حق از این را ندارن که دروان سر قبرها و سر زیارتها مساجد جور بکند. در او جبران عبادتها را شروع بکند. بهترین جای عبادت مساجد الله جل جلاله است. پیامبر خدا ای را میگه که مساجد و مکسی که پیشاب کرد در داخل مسجد. چی برش گفت که این مسجد صالح به ایچه تلیا نیست، بلکه مساجد ساخته شده که چی شود؟ ذکر الله صورت بگیرد، نماز خوانده شود، تلاوت شود. ای به خاطر عزیز برای تعلیم امور دین تانستن. ما متاسفانه آهست آهستایی که در به طرف دیگر روان هستیم. یک نفر میره کسی را که دوست دارد با سر قبرش مسجد جور میکند. این مسجد که جور میشه در او نماز نمیشود و یکی از مساجد ضرار امی مساجد است. اینا هم در میان خود نزاع میکردن و غالب آمد نظری او کسی گفت که لنتخذن علیه مسجدن، خامخا به غارشان میسازیم یک مسجدی را. سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، جمع میگن که اصحاب کف 3 نفرن که چهارمشان سگشان است. و یقولون خمسه، و جمع میگن که 5 کس است. سادسهم کلبهم، ششم آن سگ ایشان است. رجمن بالغیب، نشانه نادیده به سنگ انداختن است. از هیچشان پتک سنگ انداختن است. هیچ کدامشان دقیق نمیگوید. یعنی رجمن بالغیب در تاریکی تیر را زدن. هدف نمیبینی از جان خود گپ میزنی. و یقولون سبعتون و میگن هفت کس است. و سامنهم کلبهم و اشتمش سگ ایشان است. در اینجا رجمن بالغیب نگفت. و دقیق تر انشاءالله امین نکته است که شش نفر از امو کلانای بزرگا و مشاورین بودد، یک نفر امرای شراعی یک جا شد که هفت نفر شد و اشتمشان سگشان. قل بگو ای پیغمبر، ربی اعلم و بعدتهم، پروردگار ما داناتر است به حال ایشان، به شمار ایشان. ما یعلمهم الا قلیلون، نمیداند ایشان را مگر اندک است. فلا تمار فیهم، پس گفتگو مکن در امر ایشان که شش نفر است، چهار نفر است، پنج نفر است. این گپ مهم نیست. مهم این نکته است که پیامی که از اینها داد. مهم این نکته اعتقادی که اینها داشت. مهم این نکته است جوانی و قوت روحی که اینها داشت. این را بر مردم بگو. در عدد فکر نکو. در عدد فکر نکو. زیرا او مهم نیست. یک نفر اگر می بود پیام بسیار بزرگی داره. شش نفر اگر باشه پیام بزرگی داره. دو نفر اگر باشه پیام بزرگی داره. اصل به پیام ملتفت شو. بنان اصل شیرازه را بگی. فلا تماری فیهم الا میرا انظاهرن. مگر گفتگوی سرسری را. گفتگوی سرسری را اگر میکنی این دوم گف است. ولا تستفتی فیهم منهم احدا. و پرسان مکن در باب اصحاب کف از ایشان، یعنی از کافران، احدا ایچ کس را. ولا تستفتی منهم از اهل کتاب. از اهل کتاب هم پرسان نکو. منهم احدا از هیچ کسی از یا. زیرا اینا همیشه دروغ اضافه میکنند. از جان چیز خود دیگه چیز جور میکنند. محل اصحاب کف اگر تثبیت شوه این موضوع در شهر افسوس در نزدیکی سرزمین ترکیه است، در قریه سلوک، یکو به نام یوردا مشهور است، در اوجا قرار دارد. احتمال دو میگه در پایتخت اردن، یعنی در شهر عمان، در نزدیکی قریه به نام رجیب میباشد. یک نظر دوم در اوج است. این حادثه در سالهای 49 الی 251 میلادی رخ داده، یعنی از 49 بگیرن تا به 251. بعد از او باز مسئله میشود که این فاصله داره تا که به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم نوبت بعثتش میرسد. به هر صورت این داستانی بود که بر ما این نکات را داد. اول، من حیث یک مؤمن با خدای واحد ولا شریک باید معتقد باشیم. دوم، مانند اصحاب کف به خاطر اصلاح مردم باید مقاومت بکنیم و ایستاده شویم و از کوچکترین وسیله هم باید دریغ نکنیم. سوم، باید به الله اعتماد بکنیم، به خاطر خدا از زرق و برق و از دنیا و از چوکی خود بگذاریم و در راه هدایت مردم و به خاطر آسایش ابدی خود باید کوشش بکنیم. و پنجم ای که همیشه کوشش بکنیم که حلال بخوریم، پاک بخوریم. اگر پاک را خوردین، الله جل جلاله دینتان را پاک نگاه میکنه. اگر حرام خوردی، غلط خوردی، باز مشکلات در وجودت و در عقیدت، در کل چیز میاد. هرگاه تو پشت حلال بگردی، خداوند متعال عزت دنیا و آخرت را برات میدهد. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. بعد سلسله آداب را معرفی میکند که ای پیغمبر، ولا تقولن لشيء، مگو هیچ چیز را، اني فاعل ذلك غدا، که البته من کننده ام این را غدا فردا. هیچ گایت نگو صبح این تو میکنم، الا ان یشاء الله، مگر اینکه بگوی، الا ان تقول ان شاء الله، مگر اینکه بگوی که اگر الله بخواهد. فلان بساز، به فلان کار نکو، ولی فلان تا اتکابت به الله. اگر الله خواسته باشد انشاءالله صبح اینی کار میکنم، اگر الله خواسته باشد، اگر توفیق الله شامل حالم شد انشاءالله را بگو. ولا تقولن لشیء، مگو هیچ چیز را، اینی فاعل ذلک غدا، که البته من کننده این آنستم غدا فردا، الا ان تقول انشاءالله، مگر اینکه بگوی انشاءالله. واذکر ربک، و یاد کن پروردگار خود را، اذا نسیت، وقتی که فراموش بکنی انشاءالله را. با مجرد که یک گف زدی که صبح من تو میکنم، گف از پیشت خطار است، باز بیاتم واذکر ربک، پروردگار را باز یاد بکن، بگو لا حول ولا قوت الا بالله، استغفر الله، انشاءالله صبح کار میکنم. اذا نسیت وقل بگو عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، و بگو که امید است که دلالت کند پروردگار مرا لاقرب نزدیکتر من هذا از این رشدن به راه ثواب. امیدوار هستم که الله از این راه خوبتر و آسانتر را نشانم بدهد. فعلا نتواضع بکن، تدابیر تا بگی، بعد ارگا فراموش کردی بازم چی بگو؟ میگه امیدوار هستم که پروردگارم از این نقشه که خوبتر به من الهام بکند، از این نقشه خوبتر بر من نشان بدهد. وذکر ربک، وقت یاد بکو پروردگار تو، به ذکر انشاءالله اذا نسید، و ذکر انشاءالله انگامی که تو انشاءالله را فراموش بکنی. وذکر ربک بل استغفار و تسبیح، پروردگار تو به استغفار و تسبیح یاد بکو. پروردگار تو انشاءالله را فراموش چی بکن؟ استغفر الله، انشاءالله ای کار می شود. اگر پروردگارم برم چی بکنه؟ رحمت بکند. یعنی که وذکر عذاب ربک اذا نسیت حکم ربک، امیشه عذاب پروردگار را یاد داشته باش در وقتی که یک حکم پروردگار را فراموش میکنی. یعنی من مسئولانه عمل بکن، مسلمان هستی به نام دین خرابی را نبیاری. وذکر امیشه یاد داشته باش عذاب ربک، عذاب پروردگار را. اذا نسیت حکم ربک، وقتی که حکم پروردگار را فراموش میکنی، بنان یکی از احکام الله در یکی از وقت فراموش شد، فورا به الله تائب شد، فکر نبود غیبت کردی، فورا بگو یا الله گوشت برادر خدا خوردم، پروردگار ما را ببخش. فکر نبود کسی را نفرین کردی، فکر نبود کسی را لعنت کردی، مالش را گرفتی، عذاب پروردگار را به یادت بیار و در اصلاح اعمالت بکش. ولبثوا فی کهفهم، دران کردن اصحاب کهف در غار خود، 300 سنین، 300 سال شمسی، و ازداد و تسعا، و افزودن 9 سال دیگر را. این دو تعبیر میگیرد. یا یک تعبیر اگر بگوییم که 309 سال اینا در غار بودن، در صورتی که ما سال را قمری بگیریم، و 300 سال و لبسو فی کهفهم 300 سنین، 300 سال در غار چی کردن؟ درنگ کردن، در وقتی که سال را شمسی بگیریم. اگر سال شمسی شود 300 سال، و اگر سال قمری شود 309 سال، زیرا در هر 30 سال یک سال افزوده می شود، بنان 9 سال در 300 سال اضافه می شود. قل الله، بگو الله جل جلاله اعلم و داناتر است بما لبسوا، به مقدار درنگی که بعد از موت کردن، درنگی که در مابین غار کردن، وقتی که در مابین غار داشتن در حالت خفتگیشان، 300 سال شمسی و یا 309 سال قمری است. و بعد از این که مردم را بار دوم دعوت کردن، غلطی کلیسا را گرفتن، بعد از چه وقت درنگ کردن؟ الله می قول الله اعلم، بگو الله جل جلاله داناتر است بما لبسوا، به مقدار درنگی که بعد از بعثت کردن، این به الله داناتر است. یعنی قرآن میخواد که اصلا ما را به اهداف ملتفت بکنه، نه با چیزای داستانا که داستان دیگه جور شود. له غیب السماوات، مر او راست پوشیده های آسمان ها و الارض زمین، ابصر بهی و اسمع، چقدر بیناست و چقدر شنواست. ابصر بهی و ذات عظیم چقدر بینا هست، ذره ذره اعمالتان را میبیند، و اسمع و چقدر شنواست. اسمع و ابصر صیغه تعجب است، یعنی الله به قدری بیناست که انسان را تعجب مندازد چی بینایی از او، به قدری شنواست که انسان را در تعجب مندازد شنوایی از او. آمد یکی از زنها پیش پیامبر خدا علیه السلام، پات برش گفت که شوهرم امرایم زندگی کرد، آلی که ما پیچ سفید شدیم، شکمم کنجلک شده، آلی برای میگه تو را طلاق میتونم. این سخنه که به پیامبر خدا میگه، حضرت عایشه در کنج خانه بود. حضرت عایشه نمیفهمید که این سخنه عایشه جدا بکنه، اما تو آهسته آهسته گفت. الله جل جلاله آیت را نازل کرد، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. با حضرت عایشه میگه قسم به خداست که یقینا که الله چقدر شنواست، ما در مو خانه بودم گفت زن خوب نتونستم بگیرم، ولی الله جل جلاله در مافوق آسمان ها آواز عزیزان را گرفت. اسمع به و ابصر، ابصر به و اسمع، چقدر ذات عظیم بینایی است و چقدر شنوای کاملی است. ما لهم من دونه من ولی، در وقتی که او میشنود و او میبیند نیست ایشان را بجز الله جل جلاله من ولی کدام کار سازه. و لا یشرک فی حکمه، و نمیگیرد شریک فی حکمه در حکم خود احدا، هیچ کس را، هیچ کس را شریک هم نمیگیرد. پس معنا واضح شد. و خدا نیک شنوا و نیک بیناست. وقتی که خوب میبیند خوب میشنوا، گفت چیست؟ به یک مسلمان میتوید که به امو الله التجا کند. ای برش میتوید مشکل خود را به امو الله پیش رویش بگذارد و به امو الله شکایت درد خود را بکند، زیرا او نیک شنوا و نیک بینا هست. و به اساس ازی که نیک بینا و نیک شنواست، ماله هم نیست ایشان را من دونی بجز او من ولین هیچ کارساز. ولا یشرکو، و شریک نمیگیره فی حکمی در حکم خود احدا، هیچ کس را، هیچ کس شریک نمی کند که این تصرف های ناقی ناقی را به مردم بدهد. و طلبخن ما اوحی الیک، آنچه که وحی کردن به سوی تو ای پیغمبر، من کتاب ربک، از کتاب پروردگارت. بخوان از آنچه که وحی کردیم از کتاب پروردگارت. لا مبدل لکلماتی، هیچ کس تبدیل کننده نیست حکم های او را، حکم های الله را تبدیل کننده نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا، و هرگز نیابی به جز وی ملتحدا پناهگاه. لا مبدل لکلمات، مسیحیت دین چی کردن؟ تبدیل کردن. در مسیحیت آوردن در کلیسا چی را؟ صلیب را آوردن، انحرافات را آوردن. خود در این دین لا مبدل لکلمات، در این کلمات دین تغییر آوردن نمیتونی. الله جل جلاله همیشه این دین چی میکنه؟ این دین به مو اصالتش نگاه میکنه. در هر 100 سال پیامبر خدا علیه السلام میفرن که خدا کسی را مبعوث میکند که آن خرافاتی که به نام دین جای میشد او را از مردم دور بکند و مردم را اصالت بدهد که اصل دین این می است. قرآن کریم و نصوص شریعت را الله محفوظ کرده، برتن تثبیتش کرده که مطابق به ای باید بروی. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، ولی اگر به خاطر ازی که انحراف به طرفتان نبیاد، به خاطر که اصالت دینیتان محفوظ بوده باشه، به خاطر که رابطیتان با الله قائم بوده باشه، از جامعه و اشخاصی که در اوجا بیدینی است از او کنار بگیریم. اصحاب کهف به خاطر حفظ دینشان در غار رفتن. تو در غار نرو، تو با کسی برو که در دنیا زنده هستن ولی اهل دین هستن. در دین ما به غار رفتن نیست. در دینی که ما زندگی میکنیم الله جل جلو کسایی را پیدا کرده که صالح ترین مردم هستن، ولی خیر است که پول ندارد، خیر است که زرق و برق زندگی ندارد، خیر است که بیچاره هستن، ولی با اونا قرار بگی. از این خاطر حفظ دین چه وقت میشود؟ واصبر نفسک، و حبس کن نفس خود را مع الذین، با آنانی که یدعون ربهم، یاد میکنن پروردگار خود را، بالغداه والعشی، با هر صبح و بگاه، هر صبح و بگاه پروردگار خود را یاد میکنن. یعنی معنا چی؟ صبح هم در نماز میبینیش، شام هم در نماز میبینیش، در مساجد هستن، با اون مردم رابطه تان قائم بکنید. یاد الله را هر صبح و بگاه میکند. اون مردم کی هستن؟ نماز صبح که میخواند باز یاد الله را میکنن، بار دوم باز خوانه میکند، تلاوت قرآن میکند، ذکر الله جل جلاله میکند، تا وقتی که صبح شود بدمد. دیگر هم وقت بی جای وقت خود چکر نمیرود، بلکه در اوجم عبادت الله جل جلاله را میکند. با این ذکر یادشان بعد صبح و بیگاه، این وسیله دنیایی را نمیزده که بر مردم بیا که بیاین پول بر ما بتین، این کار نمیکند. یوریدون وجهه، میخواهند رضای او تعالی را. با این ذکر صبح و شامش یاد الله را میکنند که خداوند متعال از اونها راضی شود. ولا تعد عیناک عنهم، و باید که نگذرد چشمهای تو از ایشان، چشمهای تو از اونها دور نشود. غریب خو است ولی یاد الله را میکند. همیشه با او ملتفت باش، همیشه با او بشین. ولا تعد عیناک عنهم، چشم دیگه طرف نرود، بزر قبر متوجه نشوی. تورید زینت الحیات الدنیا، طلب کنان آرایش زندگی دنیا را، طلب کنان زندگی آرایش دنیا را، اینا را ترک بکنی بروی پشت کارهای دیگری. ولا تطع، و اطاعت مکن، من اغفلنا قلبه، آن را که غافل ساختم دل او را، عن ذکرنا، از یاد خود، و تبع هوا، و پیروی کرده از خواهشات خود را، و کان امره فرطا، و از کار و از حد گذشته. ولا تطع من اغفلنا قلبه، یا یک کسی است که یاد الله را صبح و بیگاه می کند ولی بیچاره و غریب است. کسی است که همیشه به یاد الله ملتفت است، با او همیشه بشین. یک کسی دیگری است که خوب همه چیز یاد دارد ولی زرق و برق دنیا گرفته شد. بس دیگه اصالت دینی در او دیگه نمیشه. از نظر قوارش ببینی از کجا فارغ شده؟ صاحب اسلام خواندیم. از کجا خواندی؟ شریعت خواندیم، دین خواندیم. اول برکت چی میکنه؟ ریش مبارک خودم میزنه. فهمیده شد؟ با لباس دینی دشمنی داره، باز نکته یکم در گردن خود مندازه. و با این مردمی که غفلت کردن از دین و با دین عمل نمی کند دور شو از پیشش. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت مکن آن انسانی را که غافل ساختیم او را، عن ذکرنا از یاد خود. هیچ یاد الله را نمی کند. تمام روز معاصات مصروف هستن و فقط برای چی توجیه میکنه؟ گپ از اینها امیسته که الا دموکراسی شد، الا نظام شد، الا فلانه شد، یک دفعه نام الله را نمیگیره. در مساجد هم کمتر میان. اینا را بشناسین. با این مردم میگه ولا تطع، اطاعتش هم نکو، در مجلسش هم نرو، زیرا غیر از دنیا چیز دیگری برات نمیدهد. و تبع هوا، پیروی کرده خواسته های خود را، خواسته های خود را پیروی کرده میرهند. خودش خوب مجاهد مسلمان، باز خدا عالم، باز برای زن دست میده. خوش آمدی صاحب. خب برای زن که دست داری یعنی چی؟ ولی ایجا هم دیگه دستک بزن ناشم که برای دلیل از کجا پیدا میکنه. ولی یقینا که به میام شاید یک دلیل جور بکنه، زیرا یا اقا زود آسان دلیل جور میکنه که تعجب انسان میکنه. با او هم دست بده و خود عالم هم بگی. و تبع هوا، پیروی میکنه خواسته های خود را. و کان امره فرطا، و کاس کاری از او از حد گذشته، از حد گذشته. دیگه یک غلطی نیست، دو غلطی نیست، سه غلطی نیست، کارایی را میکنن که تعجب انسان داره. دین همی رقم مردم خراب کردن. الله جل جلاله اینا را خراب بکنه. فهمیده شد؟ کسایی هستن که همیشه مشکل را ایجاد میکنند، همیشه راه را بر مردم طور نشان میده که تعجب آور است. در دین دستک زده برو، کارایی میکنه. شما یک بار اینا را ببینید، در افغانستان روز به روز زیاد شده میرود. و نمونه از این امیه ابن خلف است. این انسان بدبختی بود که همیشه یاد الله را نمی کرد ولی خواسته های شهوانی را پیروی می کرد. و مردم می گفت بیای چی می کنی؟ این بر زنا می رقصد، شراب بخو، بیا قصر را مبرد می کن، داستان های ما را بشن. و قل الحق من ربکم، بگو این سخن راست است از پروردگارت. این سخن از پروردگارت است. این تعصب ما نیست که کسی بر ما میگه مدا تعصب میکنه. و قل الحق من ربکم، بگو این سخن راست است من ربکم از طرف پروردگارتان. فمن شاء فلیؤمن، کسی که خواسته باشد ایمان بیارد ایمان بیارد، و من شاء فلیکفر، کسی که خواسته باشد کافر شود. اختیار با خودت است. ولی نتیجه چی میبرد؟ ان اعطانا للظالمین نارا، هر آن ما مهیا کردیم برای ستمگاران که دین بفهمد و عمل نکند، نارا آتشی را، ایتو آتشی که احاط بهم سرادقها، که احاطه کند بهم بهشان سرادق و خیمه های آن. سرادق خمه یا سرپرده. ابن عباس رضی الله عنه میفهمه که سرادقها دیوال های آن، دیوالش باز احاطش میکند. در قرآن کریم یک باری کلمه ذکر شده. و این استغیثو، و اگر فریاد بکشن به خاطر نجات خود، یغاثو بماء، فریاد رسیده شوند به آبی که کالمهر مانند ریم، یشوی الوجوه، بریان کند روحا را. و این استغیثو، هرگاه طلب استغاثه بکنن، فریاد خود را بلند بکنن که الا از تشنگی مردیم، یغاثو بماء، فریاد رسیده شوند به آبی که کالمهر مانند ریم است، چرکین ترین چیز از زخم و از ریم، یشوی الوجوه، بریان کنه روحای ایشان را. بئس شراب، بد آشامیدنی است، و ساعت مرتفقا، و دوزخ بد آرامگاه است، و ساعت مرتفقا، بد آرامگاه است. ان الذين امنوا، یقینا آنانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردند، ان لا نضيع اجر من احسن عملا، یقینا که ما ضایع نمی کنیم مزد آنان را که نیکو کرده از کار را، ما مزد از اونها را ضایع نمی کنیم. اولئک لهم جنات عدن، این جماع ایشان را باخا با عدن اقامت و استاده، تجری من تحتهم الانهار، میرود زیر آنها نهرها، یحلون فیها من اساور من ذهب، زیور داده شوند در آنجا من اساویر من ذهب، دستبندهای زنانه ای که من ذهب از طلا است، و یلبسون ثیابن و پوشنده شود جامه های سبز، خضرن سبز، من سندس از پارچه های ابریشمین، و استبرق و از پارچه های ابریشمین زخیم. کسی که ایمان دارد و نیک عمل کرد برایشان الله چی میده؟ جنات با اقامت. اید جناتی که یحلون فیها من اساور من ذهب، زیور داده شوند در آنجا و دستبندهای بسیار مقبول من ذهب نستلا. این دستبندها هم به مردها هم بر زنها. حالی رواج در ما داریم که ساعت بسته میکنیم. الله جل اما تو دستبندهای طلا را برای یک مؤمن میدهد. من ذهب از طلا. و پیغمبر علیه السلام یک روز برآمد. یک دست مبارکش طلا بود و یک دستش ابریشم. و فرمود که ان هذان حرام على ذکور امتی. این دو چیز بر مردای امت ما حرام هستند. و حل لنسائهم. و حلال است برای زنهای امت اسلامی. زن میتونه که ابریشم استعمال بکنه و طلا را استعمال بکنه. مرد نه طلا را استعمال کرده میتونه نه ابریشم را استعمال کرده میتونه. و فرمود که من البسهما فی الدنیا، هر کس که این دو چیز را پوشید در دنیا حرم الله علیها فی الجنه، خداوند متعال در جنت سر زو حرام میکند. در جنت الله باز امی من اساور من ذهب را برش نمیدهد. الله جل جلاله چه و یلبسون ثیابا خضرا، پوشانیده شود جامعه سد من سندس از پارچه های ابریشمین نازک، و استبرق و پارچه های ابریشمین زخیم، یعنی لباس نازک و یگان کرتی و واسکت زخیم، اردویش الله محرومشان میکند. بنان عزیزا، ما امی کارا فعلا در مسلمان ها زیاد میبینیم. یک تعدادی به نام چله در انگشت خود طلا را میکند، یک تعدادی هم انگشتری های کلان کلان در دست خود میکند، یک تعدادی هم ساتهای طلایی را در دست خود میکند. عزیزا این حرام است و یقین ما شما بیست که ما به الله جل جل حشر میشیم و انشاءالله به اساس ایمان خود داخل جنت خواهد شدیم. و در اوجا بر ما گفته شد که پیغمبر تو را خبر کرده بود که تو طلا نپوش، ابریشم نپوش، این را خبرت کرده بود. بنان آلی محرومش هستی، آلی محرومش هستی. اون محرومیت باز بسیار بد است. از یک طرف محروم میشیم، از یک طرف خجالت میکشیم. کلگی ما را مشنازه که اینی کسی بود که امر پیغمبر را در نظر نگرفت. از این خاطر یک کسی بسیار نه، یک واسکت بسیار خوبی دارم، انشالله برد میارم. اوجه دیگه برد میگه چی است ابریشمین؟ باز ملائکه بگه ای محروم عزیز، ای بخشش برش داده نمیتونی. یکی بگه دستبندی خیلی خوبی دارم، برد بخشش میتونم. و ملائکه میگه که ای سرش منع شده. بنان یک نوع همی شخصیت دارم کوچک میشه. در این مجلس هم کسی که دارن به خاطر خدا مثل صحابی که آمد پیامبر خدا علیه السلام و در دستش انگشتری طلا بود و پیامبر خدا برش گفت که چه دیره پوشیدی؟ گرفتش و همون بارک اما تو زدش، پیامبر خدا در زمین زدش، بعد از پیشش رفت. صحابه دیگه گفت که وردار سیگه باز بفروشش. گفت نه، قسم به خداست چیزی که پیامبر خدا زده باشه والله اگه دیگه بگیرمش، دیگه از زمین هم نگرفتش. آره من نقمیم که از زمین خود بگیرش در جیبت پرتو به خاطر خدا و او جایی را برای یک زنت بته، برای خواهرت بته و بفروشش، چیزی دیگری از پیش بخر. انشاءالله الله برتان اجر میدهد و محرومش نمیشن. متکئین فیها علی الارائک، تکیه کنان در آنجا علی الارائک به تختها، نعم الثواب نیک جزایی است، و حسنت مرتفقا، و بهشت نیک آرامگاه است. بهشت نیک آرامگاه است.